الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا خیستخکاری چا زرنخکاری جنتیانو سره هر یو سره با جنت هغه لباس ډیر اعلی نو عالی هم یې ذکر او عالی هم سوال ډیر چت بخکاری دي سره ډیر اعلی بخکاری دي سره سیاب و سندوسن اغا جامع و لباس دن نرور خمو نریر خم سندوس خضرن چیغا و تکشنی و استبرق او غطر خم دادوار ایز یا د طبیعت ته وینا چې دا هر چا طبیعت جدای د چا غنری لري خم خوخی د چا غټ خوخی نو الله وی بس چې د چا سم خوخی غلی سن دوسیو کې استبرقی یا دنیا په شانتی بیانې چې دنیا کې دوه قسمه حلق دي څوک داسې چاري لباس ډیر هلکا استعمالی هر سوچ چی چیا مطلب دای صفائی آسانی بوج نغردی پا بند باندی هلکا او دغسی استلو اچولی او مسانی ابازی دناغی دیر درانی جامعی جو داغی طول کارگران بس داغی دغا طبیعتی دمرا کپڑا اولگی پزان کیا خود داد ملکو ولو نبکی جوڑ کی نبس دغم لباس دے داغی سر دغم مناسب دے نزیو جن قرآن دوارا ذکر کرل چسو کی ناغی با د دې استعمال فخی چې سندستی نریری حمدی او څوک دا فخی استبرق چې موږ غټه جامه خی سره په کې برکت ښکارې انا رې بس جامه یې چې له هوا راشینو بیا وزن نشي په کنټرول کولې کله به دا نه پکې تختي کله داوی تو دیو جن دوالا ذکر کرل دا موسم پر خونشت دی چگنی ارال تا بوم کلا گرمی و نرائی کپڑاو پکاری کلا بسر دی موسم خود جنت تولیو شانت دی و دار طبیعتونو پلی حاد سرابل اصل خبر پکی دار چی جنت کے اللہ پورا اختیار ور چې چا سخوخی نو اکتو دی من وطنیشتا دی نبی زبردستیشتا دی نا اکثر قرآن دو قسمه ذکر کئی او خضر نیا ذکر کئی زکر شنوالی کی دیر سی بتو ندی او رنگم دی جنتو نو زغس دی ده خود لباس ذکر کو وحلوا اساور من فضه اچول شوی بيديتا لاسونو زديتا باهوغان چاغه بز سپینو زروي من فضه سونه وم پکی سوره کہف کی سوره حج کی سوره فاتر کی اغه ذکر شیوخه یحلون فیها من اساور من ذهب ذهب سونات التیاد کړي مزام د دې وجنا چې بس کړه چا سونا خو خاین هغه به کړه چا په ذهب خاین هغه به بعض وګی دا ویلی چې نه سونا و زنانو دو پاره یا فزده و نارینو دو پاره نه در دنیا کی تخصیص دیخوا حل تنشتا خو ریخمو معام دی ناری نو دا پار دی سونا و فضاو استعمالو لیش زکر دا چه اللہ حرام کلیو دنیا کی پناری نو باندی نو دی کسو مفاسدو نو دی انسان دا پارا ناری نو دا پارا او سر اللہ حبوئی گی چه دی کسو مفاسدو چه دا پار دنیا کرے خم خنو در پار دنیا کی سونا خنوا او قیامت کی جنت کی باغ مفاسد نہیں اگر پاک زیر کر اگر کی جنتیان در پارے اس قسم لا اس خطرہ نشتا دے چاہو بدن تا سو بیماری راشی یا پریشانی راشی یا با دا دی لباس دا وجنا او دا دی کالو دا وجنا پا بدن کی دا سی سو حشرات پیدا شی نگا پر کل چیاغ دای پاکو اگه کی خطرات نو نو ٹولی والا جایز کرو کلی اجازت یو کو نا لباس بید ریخمو نئی وحلو کل حلو را دی چی دی مخکې نه وتا چولې شي وینو ماضی ده کنه کله یو حل او ناراضي اچولې شي وې دي تا زیورات جنت او چډیر مشهور پاره کې اساویر دي اساویر وته وي جمع ده اسویر وته وي جمع ده او سوار مفرد دي سوار یو باهو ته وي یو کنگن تاوی نیو خوبا نئی کنا ٹولی سانگلی بی اڈاکی نا چولی شوی بایدی تا باہوگان من فزتن داغی چاندی دا جنت نا تا خدا چاندی ندا کنا تا دنیا دا خوا ما سر روح بی سفایی تا ضرورت را دی کنی بدرنگ شیط نجوڑش نا داغی کی صفائے اب صفا دی حل تدولہ نشتا گرد و غبار نشتا نو دنیا فیضہ ندہ کنخا دلتا غزوک پر اخم نشی کولی چسا شی امومی دا پر اخم نشی کولی چیردا با چاندی او کنسی الور دی نیردا چاندی دا چسا تی پر اخم نشی کولی اول تا بے اخکارا پرخی دکا بلشے پکشتے نا جنت کی گیلٹو پیتلو دا شیدو ننشتا صفا سترا زہبا و فزہ سونا و چاندی نو بس ارسید کمال تا ارسید تھا لباس دیر عالی شان عالی اہم او حسن او خائص چې مخ کې ویلو سورې زخرف کې داس نور سورې روم کې هم چې یحبرون دیو جنت کې خیسته کړی شي نو پته نه لګي چې په صبح خیسته کړی شي حبر حسن طويل شي دا قدامت لو د جنت په دې کالو سره او په دې وراتو سره په سونه او فز سره وخیسته کړی شي ادخلوا الجنت انتم وازواجكم تحبرون زخرف کی ویلو زې جنت تلل شي تاسو او تاسو چې څومره ورګري ټول با ټول نه وسمه ناوی جوړی کی خیسته وې کی وسرو سپینو سره والوی نعمت پاکی پاتے ہو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا او بس کئی پدی باندی اخپل رب دا سی شراب دا سی اسکل چی ام با پاک وی ام با پاک ان کی تَهُور دیتا ویش چی پاکو میو چکم دے تَهُورَ سی نازے پاک شی راغسته او نذا به وي چې یو طواف عالم بیانیت من فزت ګرځول را ګرځول وشي پدی باندې ویلو چې اسقون فیها سکول وشي پدی باندې چې سو په پسکی نو ایتو عالم الذان مخلدون اخو دا غیظ کرو اوس خبر را لآخر لا چې دې کې الله رب العزت بل څوک واسطه نه ګرځي الله یې په خپل ډول ورکوما ذحور او غلمان پلاس یې ولا نور کوم په خپل لاس ولا شراب ورکوما چې لذت و ته حاصل شي او مطلب څه دی اکرام اکرام دی ته دنیا کې هم دیو ملما اکرام او عزت دیتا ہوئی چی مالک پخپل گرزی را گردی کل او برا اوڑی او کل چیر اوڑی او کل کاسا را اوڑی او کل مرچ را اوڑی او کل چکنی را اوڑی او کل مالک نو جسوک تپوسو کی چیرت پا حرام کین آخر مونگ دکم مرض علاجیو مونگ بسو نکو او توی تاسو کینه دا خدمت زما په بل چانه ده سودو دا مرتبه او دا اجر چې زما علم خدمت کوي او په دې تک تکم اجر ملاویږي راغوي دا زما بل چاله نه ده سود او خدا ګورې د موحدینو خبره ده مشرکان واسل کېږي اوی تئیس اجر نمیلاوی اوی خود شرک خدمت کوي اما شرک تا کینی اپاسی او لاس و تا پسینک دی او مرد مالونا و دولت پر خرچ کئی اگا اس نشتا دی دا چه عقیده دا توحیدی کنا دا اگی پا ملمستیا که دا مرتبه ملاوی گی خواه زکا اگا پوئی گی چه دی که کم اجر و ثواب دی او دا خدمت الله ته په کوم درجه کې قبول او منظور دي نو دا زبل چالنور الله رب العزت به وي یا رب پریدا دی دنیا نه ډیر وګیته کی راغلی دي سي خړلې نه دي ځکه چې ژوند ډیر د سخته او ډیر پریشان او چو سړی سشې مؤمنانو صبح اخري صبح مونتنا غربت فقر او داسې دین کولو چې پارته لیکي شون باندې چې بس داسې دین کول کړي خوراکونه او دنیا کې ډیرو خړي بهتر چې سړی و تړل نشي ټینګول ښا چدا ما جمع بیولی دا کنا اچاول و باکی نخ کاری دا و دا پاس او پی وچا میوا پراتاوا وسکی چواری و بادام و چغجی و حال تا دیوی چنا تو بود دا خو حرام سدو ندی دا خو سسن خالی ندی دیکھ خام خاص اشتے یا ودو چار ناظرانا شکران ای اللہ دی منگا دی نو ساتی اوگی خیو تکی خیو و جدا بارود گیڑ تلان اور جدا خو بارود دی نو دی بارود انہیں گیڑ ساتی خوا خوراکو نا ہو دنیا کی خواد خوراک نو ناگی عاقبت و انجام دیر خراب دغه چې الله رب العزت او طويل او قران کې ايو قران اوریدل او کړه چې د اور نه او تکته خبره نه وکړي چې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون یتیمونا فی بطونهم نارا دا ټول دی یتیمانان مالونه دی دا نن که گوری تا تا از لرن پلازی معلومی کنا دا ټول ور دی دیکی حلال پیسه نشتا حرام پیسه گوری چی پا کما طریقه پیدا کری دا حق پرس همشتے پا دنیا کی او کارو نکی خدورا بیخرتا خو ندا چی بس دا حرام پیسه دکا تا دینا با اور جوڑی گی سور توبہ کیم ویلو والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم دابا په جهنم کې بسر کول شي دا مالونه او دولتونه خا فتقوا بعجباهم وجنوبهم وظهورهم پدی بولا داغ ورکول شي پدی مخونو باندې او پشاگانو باندې او پاڑخونو باندې ټول بس دې بدل لته ټکی خا او داغونو بولا ورکی چی گورا دا ذکر دا عربو اول علاج داغو کئیو اتوی الکئیو نسا وقتا پوری پا اسلام کیم جاریو و نبی علیہ السلام بیا منع اکرا چی داغ بانے لگا یا پیدا مطلبو چی داغ کی دور اثری کنا از اور نوزان ساتی پا دنیا و پا آخرت کی دور اثری پا کنا ابل داو چی قرآن ویلی چی داغو نخو باغی لور کولشی چی دنیا کی باغو نخوڑ لی دی باغی لور تا داغو نور کولشی دا داسې بدبخت خلق دی مسلمانې سره خدا خبرې مناسب نه دي چلا جنتونه ذکر کوي نعمتونه ذکر کوي او داغي ناشنا اکرام او اعزاز ذکر کوي نو بدبخت به کې وازو کی ویار چې جنت کې وسې ګرټي یک بنئ چه جواب راشی نو بیا ملامت ای چه آو ایبا خوو بلے بے جہنم کی حل تبازی جنت کی خور نشتا حل تبازی سگرٹ با بلے نو بیا برازی کرنا دا خنداد پا دین پوری استعزاد پا دین پوری نو دا سی سلی مسلمان پاتی که دیشی دا خواگا ٹوکی گرنی کرنا چه دا اسی قرآن لگی آز حقیقت نشته وی کنه خا د دین پاره خبره پوره ټوکا ده استهزاء ده دا یقیني کفر ده خا یو خو اوسره اسی غلطی وشي خدای وشو نازان لشه نو ده انتهایی عزت ته ګوره چلاوی وسقام ربهم شرابا طهورا او پخپل بسکی پا دی بانده رب دی اغا شراب د جنتو دست دی چی پاک دی ایس قسم لا کچرا دولا نور سب شی بگی نشتا دی صفا سترا تو او کلا چی بدن تو رسی نزل پاک شی گیڑ پاک شی روح پاک شی طول بدن پاک پاک شی پاک اون کیوم دی او پاک اون دی کنا طهورا چیزی نو بس حد نشتا دی کنا د دین لوی اعزاز کم دی چې الله په خپل راضي او جنتیان الله په خپل لاس باندې بس شراب ورکوي چې واخلې نور پسې چې کومه جمله ذکر کړي نو هغه د دینه ډیره د کمال دنو بنده پکې فیصله نشي کولې چې دغه کې کمال ډیرو کدي کې ډیر چې دا مخ کې وي کنه چې وسقا ربهم دا ډیره د اعزاز خبره ده او کنه چې دا اوس بیانې دا د اعزاز خبره ده جنتیان خو په ځای ډیر خوشاله شي کنه په دې رستو خبره وړې خوشاله شي ادواله الله طرف ندي د بل چا نه ندي ولکه لږ دا حال دي ته حاصل شي او دا مقام حاصل شي دا نعمتونه پوره شي الله رب العزت بو ته وی چې ان ذا کان لکم جزان ای جنتیانو زما در باندې سه احسان نشتا عجیب ذات ته خطو ان هاذا کان لکم جزان بیشک دا نعمتونه چې تاسو ته حاصل شو به حد او به انتها دا تاسو خپل بدله ده دا معاوضه ده ولی وکانا سعیکم مشکورا دا ستاسو عمل دی قبول شوه تا دنیا کې عمل کړو کنه او سعی و طویلی سعی الله ته معلومه ده چې همیشه د پاره د حق پرسو تاریخ دار چې دی منډي والی دی ها منډي والی دمه نه ذکرې حرام نه ذکرې فرصت و ته نه دی ملاو شوی فارغ شوی نه دی چې فارغ شو بس هر وخت په منډه په دوړه او د دې مسلې په خدمت کې د دې توحید او سنت په خدمت کې ټول مر خلق منډي والی او دې کې د منډي ضرورت وکړه د ګاجي کوم ځای کې و مسلو شو بیان شو د درس بنیاد بکې خو دې شو نو پاره باندې ودا چا پیرنه گزارونه شروع شو تغی باطل پرستو بیا نور کار پری خودو خودی پسی بشو قرآن پا دی گوادی سوره کحب کیویلی دی سوره حامی مومن کیویلی دی چه دی مطلب بسو لیدحیدو چه دا شیخ ختم شو لیدحیدو به الحق تا دی چه دور زور لگو او دور خلق دان سر را پاسو ادور بیانونه دا ټول دې لپاره لیو د هیزو چې دا حق لري کی دا لري کی دا که غرض وخا فالله رب العزت توی دا تلری کول شي وای اسې ځان خرابېنو ځان ولي خرابې هر سره سر جنگېنو ځان بهلاک کی ځان برسوا کی حق سره سن شي کولې د دې په حق ته والله اراده کړی دا چې دا به زه پورا کوم زه ته به رسوم چې زما کوم اراده ده کنه زه دا الله اراده منه کول شي زه ملک هنګامي و جوړ شو او چا وسو لو یو وړو بچو وال ناشنا کارونه حضرت عمر په خلافت کې په یو قبیله کې لیوانه خزاوه مداخله خو په دین نه کنه زناور دي هغه سره خیانت کړو حضرت عمر ته راپور راغی چې دا بس انسان دې کنه ها ډېر لوی انساني ډېر لوی عقلي کله کارونه کوي حضرت عمر وی راولې لیوانه راولې خلق راوستا اذا ما شومان ورپسې و اچغه بهوالي چې مجنون ته بني فلان ترجمو مجنون ته بني فلان ترجمو د فلانې قبيله لیوانه لرجم ورکول شو راځي راشه حضرت علی مخه لورغه ما هاذا سدی بدا علی ونه دا خیانت شوی دی حضرت عمر وای چی رجم کویه هغه واپس شه واپس شو حضرت عمر تاسو کوي ولې چې حضرت علی راغ حضرت علی و توی ته ندی اوري دلی چې نبی علیہ السلام ویلو رفع القلم عن ثلاث درې قسم خلق دي چریدو شریعت د احکامونه بچ دي عن المبتلى حتى يفيق دلی ونینا کسو پور سم شوی نه عن النائم حتى يستيقظ عن الصبي حتى يحتلم دا په ودو باندې نشتا په نابالغ باندې نشتا په مجنون او حضرت عمر دغه وخت کې وي چې لولا علي لهلك عمر كعلي نو عمر هلاك شو فیصله میرا چې په دې لار شور او انګامي خلق بخاندل نو په دې دین کې خلق هر قسم ټوکې وسري کړی دي کلو یک واړی هو عقل غلار چاله ورکړې کاندې اسلام په یو قانون پورې دار وخت کې خندا شوی دی واز دا وخت نه ده نو ویلی چې کان سایو کوم مشکورا تاسو منډي والی وی تاسو مهنت کړیو تاسو د دې مسلې خدمت کړیو خپل مناسب دار چانه چې سکی کوي کنه ها الله ویلو چې هغه مقبول دی تاسو هغه مهنت مقبول دی تاسو هغه خدمت مقبول دی نو دا مې زړه دغه په واسه کې درکړل وی جنتیان به په دې خوشاله شي ډیر چو یا خدای ته خو چې هغه کلاوم په ځای شو خو چې هغه خواریوم په ځای شو پلی دی نورو دا خو نه پزه کی دا دا چاپیر چی ناس دی پا گردوارو کی اگی سا خدمتو کد دینو اگی سا خدمتو کد مسئلی تش دزان خدمتو کد کن اڈیر پکی مستی کن آو اگی چی کلا چندوالی کن وی من رسی سر امدادو که من رسی سر وی امدادو که ما قیده دار دی حال لکه سی امدادو که من رسی کسی دی قرآن پکی نشتا توحید پکی نشتا سنت پکی نشتا دی شرکیات و بدعات و ندک ادارا دابا هم قیامت کراشی خواه دیتاسو دنیا کسا کولو او دی وخت کې په عزت کې راغلی دي الله عزت نارسو کو ساتي خان اذا قيل لو اتق الله اخذته العزه بالاسم چې و ته ویل شي چې الله نو یریګه د علم نوم دې در باندې نو توحید او سنت خلاف مکوی دا خود مونگا استاس و مشترک خبره دا نا قرآن او سنت فاللہ مونگ ٹول لرا لے گلے چه تاسو مونگ پسی لیکلے دے چه دا پنچوریانو مسئلی دی کرا دا خود ٹول لرا لے اللہ نو یری نیری فزد کراغ لی خواد آو طالب نپریدی چه پویشی چه دا اشاعت والے داخل نور کی ولا یہ ٹولو کی دال دی خواد او که چه تراشی دا سے نو دیر سپک و تا گور دیر بد او داغد زور دا پارا و درسونو کی خبری کئی او لگیائی ورپسی چه دا توحیدیان دی کنا دی مسلمانان تا مشرکان ہوئی یرا تو ایزان مسلمان کا کمونتا تا مشرک ہوئی و تا پاک پلاو گورتا تاکہ دے اسلام سدی آج کم خلق پویدن آغی باوی کنا یہ خلق تاسو پا ملک کے اسلام راولے ابزان کے نراولے اول خزان کے اسلام راولا چھو دے اسلام سر برابر ما موافق ما نبدی کے دے اسلام سر نخنشتا او بیا الٹا چدا سے حق پرستو پس لگی آئے نتا کی زباتی شو چکم دنیا کے محققین دیو علماء دیو و صحیح معنی کے خدمت کی دا دین دا چانا سغوارینا سلالچ نشتا دے پا اخلاص سرکار کی اغسطا سو دشمنان دی چگور دا شریان او پسادیان دی بار دا دی عمل نشتا خوا دا دی عمل نقبلی گی د دې عمل به هبا منصورای دوله بشي بس دغه هغه څه دنیا ده پاره کول هغه شرک پکې څه کې چې ریا پکې ځان لوا شهرت او نوم او دا پکې ځان لوا توبه چوبه په دې باندې خوشاله چې زمونږ دې په سټیج باندې تعریف نو شي او صفاتو نو شي همون ته علامه ویل شي یره و صحابه او تجریدا سویلی شوی چې تاسو کوم دی اول سیبتونه کوي تر دې کټ جوړ دې کړه صحابه ته خدغه نمونه اغستری خپل چې عبد الله عمر ابو بکر زبیر داوی من بو سر رضی اللہ عنہ ویدکا چا اللہ و سر ویلی دی چا رضی اللہ عنہ ام نور و سر چا سن دی ویلی خوا چا علامہ محقق جامع المعقول والمنقول دا رضی حال نو کما خبر آج چا بدی کشتر دا اسلام خوا غم خوا دیو گورانا تو عبد الله ابن مسعود وی سمرا لوی صحابی حضرت عمر ته ما صلی ته پوسوکو په جواب ورکو حضرت عمر وی یکنیف ملئ علما یو کوارټر دے اده علم لړک دے تاسو او هغه وصیت کوي چې مری وصیتونه ټول کړی وصیت کوي چې ورزه ته دا وصیت کوم چې زما جنازه اعلان باندې کوي ځکه دا به عزت پیغمبر او تبعت ویل دا هغه شاګرد دی علقمه هغه وصیت کوي چې ګوره سلور تنه پوره شي کنه سلور تنه نو یو خوبا مخ کشی کنا حضری بار پسی نگوار بل چاہتا انتظار مکاویا اعلان بنا کوایا خوا دمرا لوی خلق دمرا زان ساتی دمرا زان ساتی انن تا دی حالو گورا وی دیوی روز ادواد پارناس مردخانا کی ان ذا کان لکم جزاء یقینا دا ستاسو بدل دا ستاسو عوض دی وکان سعیکم مشکورا او دا ستاسو عمل دی الله تا قبول شوه په دې وړي خوشاله شي چې شکر دې چې عملوم کړل شکر دې چې دا جمعه ته منتظر او دا مسلم منتظر دغه دنیا کې هوتو پتو پسونو په درګونو خلق او جماعتونو او تنظیمونو او تحریکونو چې پاري کې چاندار مونږ دې شو به د الله د فضل لخوا نعمتونه ذکر شو ډیر لوی شان د جنتیانو بیان شو نهایت اعزاز او اکرام نوس قران الله ولا سبب بیان ای ولی ارسوک تپوس کوي چیرې دا په سبب نه حاصلې دا غصای څه شي چې مونږ هم سایو کو د صفا مروه غیا دیکو الله وینا دا د قران په برکت سره ملاویږي ها کستا دا رښتیا اراده ای چې ماته د اخرت کې دا نعمتونه ملاو شي او دا عزت ملاو شي نو قران څخه ان نحن نزلنا بشکم نازل کړه عليك القران تابان دي دا قران تنزيلا لګلګ چا سان شي کنه چې ذکر ته سان شي عمل ته سان شي او یادول ته سان شي دا پکې حکمتونه ول الله تنزيلا لګلګ اشاره دې تکي چه بده که با سنگ جسور مزمل کی ویلو ده که با دیر صبر و تحمل نکار اخلی ده قرآن پا ذکڑا که ده قرآن پا حاصلو لکی با دیر صبر و تحمل نکار اخلی لیکن ده تچابی کرنه ده کڑه او نی پی عمل کرده سیو ظلم نه ده کنه چې سره ذکر کی مدرسې جوړې شوې ناری نو زنانو اوس غلیه چې روزي نه مخکې مخکې ختم وو چې روزي ته ځان سیټ کوی ښه نو څوک په ان شي کنه ختم نوشی اسه ختم نوشی اسه کوه نشی چه دست از دکڑا کنا سو کو تا که ناستا کنا بل چاہتا ہے سو خوٹکے ہو کنا ننا بس بوی ختم ہو کنا بلانے مدرسی نا فارغا شو فارغا شو بس خواہ نا اللہوی تنزیلاً نما دې لره لګلې چې تاسو منډاو کې او ختمې کې د استاد په خپل غرض او مقصدی او شاګردانو په خپل غرض او مقصدی جنوموشي چې پلاني ختم وکړي قران اخلاص د لذيذ پر را لګلې یقینا موږ نازل کړې تا باندې قران لګلګ په څومره موده کې پورا شوه دې نو دا ورسوا خلقو تا سنگ جمخ کیویلی شیو چی دا قرآن ورسوا مزم اللہ و مدسر او دا غزی طولو کی بیانو شو خدا دی رسول ډیر مشکل دی ډیر گران دی دیکھ دیر مصیبتو نرازی نفس بر صبر بکے دیکھ دا صبر ډیر ضرورت تی خواد تکا مخ کیوئی چدا سن عمتون چرازی نو جزاهم بما صبرو تا اللہ دیل دا صبر پوجبان دیور نتا تا ام حکم دی چه صبر کوا لحکم ربکا فیصلی دخپل ربتا سمطلب یعنی سمرا چه جون دی نتبا صبر کہ فیصلی نمرا دیا موت تے او یا تنا دا دنیا فیصل دا چې الله حکم راولېږي چې اوس به د صبر مقام ختمي. د صبر هم یو مقامي کنه ها، دیار لس کاله په مکه معظمه کې صبر او صبر هغه هر څه کولو د قتل منصبي جوړ کړی کنه ها، مرګري په کې شهیدان کړیو کنه، هغه کول کورونه نه ایستیو کنه، کله یو ځای ته د حبشو ته کله بل، او بیا چې هجرت شو مدینه کې نوم ډیر وخت صبر او صبر، نو بیا حکم درب راغی چې بس زه اوس چې نکیږي کنه، چې غاه رنځور شي نو داروی امبور شي، بس چې اوس نکیږي نو د حکم د قتال راغی. صبر کوه پیسلې درب پلتا یو دا معنا ده لحکم ربک، ترغه پوری به صبر کوي چې رب فیصله نه را لېګلی یو دا. دویم صبر کوه خود دې لپاره چې الله حکم ورسی خلقو ته، د صبر مقام دا ده. کار څومره سخت راشي خو ته وزله ته دار اولی چې خبره ډیره قیمتي ده او مونگ پی ډیر زیاد خوشحاله یو، مونگ تا پی ډیر لوی عزت حاصل لے، نو پا دی بلوم سود دے جدتا امورا سی نو جگڑی نکو شور نکو صبر بکو، او سوال بکو چی اللہ وستعینو بی صبر و صلاح، چی اللہ تا باکی خیر واچے کنا. دا صبر استد پارے لحکم رب بکا د پاره دی حکم او د فیصلې دربستان چې بیان کړی و مخکې چې ولی ربک و ربک فکبر، خاص خپل رب لوی بیان، ولا تطیع منهم حاسما او کفورا، خبره باندې منی ګره دا به کمالی دا به او خیارتی آئی چې دا چا خبره ونه منی دار چانه غره قران او تیادی د عاصم او د کفور د دې خبره ونول اسوک دي عاصم او کفور دا جدا جدا دي، نو جدا نه دي حقیقت کې یو شی دي خو پرخ کې زمون په نظر کې شته چ کله ته قران بیان او کله توحید بیان په دې نیت باندې په دې مقصد باندې چې الله دا بندیان د ایمان نه خبر شي د قران نه خبر شي جون دې تبا کیږي څنګه ګوري دې خلک یا خدای چې باروزی کنه نو دې ته فکر کوا څوک به داسې روانه اثر به برکړی ښه چې هغه وګونو کې هغه د غیخي چې دا به زه وګونو کار نه کین ماشين به پکې خې او پسور کې روان ښه دا جزان نه دی خبر د خپل ژوند یا خدای ته تبعه طرف تر روان دا وسوک پوه کوي ندی کې بدو قسمه خلقی چې ته بیان کې په دې نیت باندې چې الله دې هم مخلوق ته هدایت وکي یا الله نه پويږي ته پوکي سوال بوم کې خل په ډېرې خواره کړی دی ښا هغه سو کول شي موږ پرز منزل نه شو پاسې دي هغه به دروازه دعوت ورکاو او د شپې به الله ته ولاړو جړل به چې الله ته دې خلق ته هدایت وکي یا اللہ تا والا قرآن تا محقی توحید و سنت تا محقی او یا اللہ تا دا شرکو دا دی دنیا دا جہالت نو باس طول اشپا بے سوال کو نو یو قسم خلق بداسی چی اغیبا ہوئی سوک تپوس ہوئی کنا یارا ہوئی بس شرط پیدا کی گن تنی خبر چپلانی دے کے جماعت کے جگڑا ہو شوا نو امام یو شاړ لانی زه کدا چلو شو خلق یو بل سره عالم شو ټوپک را واغستې شو وی شرط پیدا کیږي څوک پداس دې ته عاصم وی ها دې پکې لاخره لور نرالي مخې لنرازي وبا چې څوک دې ته پوسو کې داسې ګټ کې جمعات کې لار او کوڅه کې نو یې بس شر او فساد جوړیږي او کفور هغه دې چې محامخ وي چې خبردار لوډ بن اف ام بن دا کفور دی نو الله پیغمبر ته وی د دوالو خبره ونه مانی ښا ک عاصم دې چې هغه ځان نه خسړې جوړ کړي دي یار وي شر او فساد خنه یې نو مخلوق کې بلوه جوړیږي هنګامه جوړیږي هغه دې دا زکه دوالو وي ښا ولا تو یمنهم خبره ونه مانی پدی کې عاصمن دا ګوره تفسیر کې نشته دا حضرت شیخ خبرې تفسیرونه چې عاصم دی ته یا کفور دی ته وي دا خو دا هغه تجربه وا ځکه چې 15 پیته کال پکې ختم کړ کنه تابعداری باندې کې د دین عاصمن د ګناګار او کفورن یا دا کافر وذکر اسم ربک توحید ستاکار په دنیا کې څه دی منځ وته نوي روزه وته نوي زکات او خیرات او شر وته نوي وذکر اسم ربک د خپل رب توحید بیان کا بیان کا نوم د خپل رب په وحدانیت سره چې خلقو الله واحد لا شریک دی الله سره شرک مکوي اگر سره شریک ایسوک نشته دی په اس یو صفت کې عالم اغه دی قادر اغه دی حاکم اغه دی نافع او ضار اغه دی دا صفاتونه ته بیانوه وذکر اسم ربک اذ خلاصي شی په نه دی بیان قانون د خپل رب په قران کې په وحدانیت سره یا الله سواخ بیان کما بکره تو واسیلا د دې وخت نشته هر وخت بیا د منځو وختې روزي وختې خو د قران د بیان وخت نشته بکره تم واسویلا بس هر وخت د دې ضرورت ته کله به درسي دا به بیاني واذكر کله به تعلیمي سبق به خودلي نظام کله با په مسله باندې مباحثه ای دغم شو کله با جنازه ای خلق و ناستی دغم ده بیان وقت ده دیر وقتو نیدی خواه زکیوی چه بکره تماسویلا دو وقتو نیدی کر کردی دی مطلب تی نعام ده خواه پا سحر او پا مازیگر که بکره تن سحر او اسویلن مازیگر او اشاره دې ته هم کوي چې دا ډېر خو وختونه دي ښا د علم او د تعلم وختونه دا دي سحر او مازیګر ترتیب دا چې په خوانه را روان دي چې تعلیم کول شي جماعتونو کې مدرسو کې نو د سحر او د مازیګر دا دوه وخت دي سحر د غرمې نه مخکې وخت وي او مازیګر د غرمې نه وروسته وخت وي اسویل نه دغه مازیګر ته نه دی مراد خلق وخت بلکې د ماسپښین د مانځ نه پس تر ماښام پورې دې ته اسویل وي ښه ځکه اسویل خپل معنا د دې څه ده زیړوالی او دغه وخت کې د نور په رانا کې پر خراش چې کله ماس پخین شي کنه نو وختونه خو دا خروش شو کنه بکره تن واسویلن الله یو من الليل شپه با پکې عمره ولې کنه شپه پکې عمره ګیره کنه چې دا نه پاتینش ومن الليل و بعضی وقتنا دشپی فاسجد له اللہ تا عاجزی کوا اللہ تا ادریگا اللہ تا فریاد کوا سوال کوا ام دغا سوال چی اللہ تزمون پدیکار کی برکت واجه تزمون پدی خدمت کی مونگ سر امدادو کی مونگ دیر کمزوری یو پیس نشتا پار حیثیت سر نو دشپی با دغا سوال که سوال با که دا اللہ نا ادر وزی بکار که دعوت بچلے تا دا حق پرست و شان دیخا فسجد لہو نو دی پا دی پور انخطی دی چکم دا قرآن مقصد دی آو فسجد وی دا تاجد پاغ بانده فرضو وید دو که تا پوسته او کنو منتاق پتا نیشت دی ستا اس پا دی که سغاره دی چه فرض و که فرض نو دا قرآن خدا مطلب دی چه در روزی دی پاری اکڑا نو دا شپی اللہ تعالی سو چد که چه اللہ تا پاکی خیر و برکت واجه چه دا مونگ دا عمل و خواری پزیشی نو دی دا پارا منزو که سجدیو که سوالو که نو تا اس پا دی پسی کردی چه دا پا پیغمبر باندی فرضو اپا مونگ باندی نیزان تنو باسا نه پاغه فرض و نه پتا فرض دی تا تحجد وی نفل ورطویلشی تا دورا نپویگی چی فرض دا پینزو وقت منز دی اوی تر پاکی واجب دی اگر خلق نشی کولی انتوسر اللہ دا فرض که عجزی کوا اللہ تا وسبحو او دا اللہ تصبیح وایا لیلا طویلا اگدش پدا دیر اگدش پدا اگه که ننا وقتا کیگی خواب و جی سمرا استاد وست نکیگی اللہ تا ادریگا داو سر مرگری کنو کار بسی شی خواب خام خواب اللہ و پک خیر و برکت اچی خواب دی تردیب پوری دا حق پرستو علت بیان دا دور نعمتونه په صحه حاصلېږي ان نحن نزلنا عليك القران قديبان په قران باندې د قران په خدمت باندې د قران په رسول باندې او د قران په ادب او په احترام باندې په دې کې دا پات نو سوال پیدا شي چې دا قران کو ولي هغه وي مونږ سره نشته دا یوازې تاسو قران وایي یوازې تاسو خلق ته درسونه کوي مونږ نه کوو مېر سوچ وکړه کنه خیر خبره ده سوچ خی کنه ښه ته په سلو دماغ خبره کوا ان هؤلاء يحبون العاجله ويستغفر درسونه مونږ ته معلوم دي چې ته په کوم نیت باندې لګیایې دی تعلیم او تعلم کې بالکل فائدہ نه وي چې د استاد نظر پوسکی په داخلو کې او په دې به کې نظر یې تا چې سبا ملاو شي او کنه بشي او دا ته به خو ډور ډیر ګران کار دی ډیر دا غو معیشه تنزون کندا دی کنه نن ډیر پریشان سوک دی د ادارې مشر محتمم وتوی مدیر وتوی توبه توبه سره نو ځاری کستاو سره کاری نو نشي لاندې کول نشي لاندې کول نه په مدرسه کې نه په جمعات کې نه په خانقاه کې نه په درسګاه کې نشي کولی نمبر به د چا نه واخلي نمبر به بندي چرته په دې ورځو کې چې سیزن دا او سیزن را روان دی ښه په دې ورځو کې به هغه څوک ختمونه کوي څوک بس کوي نو دی کی وخکار شی چتا نو چی تو سر ملاو شی پلار کی چیر رو را دار سی دی بن کڑی دی و منگا دا دا کوا تو ملاوی گی ناو وی وست امریکی نرالم دخو نو کن انگلین تا بازم ما تو بیدی ما سر وقت نشتا را دو گڑی با ار وقت باوتا گوری دا ولی تا دور مصروفی علماء خود دور مصروف نئی اغیغو پا خپل علم کے پا خپل کتاب کے پا خپل سٹڈیو مطالعہ کے پا دیکی مصروفی تا امریکی تصلہ دے مکی مدینی تنزی انگلینڈ تصلہ دے انہا اولائے یحبون العاجلتا گران گران گاڑی اغسطل واری مرسیڈیز دا دیخا لقت باگخا سوالو کنا چه قرآن خوشتا دے ارزائی کشتا دے مدرسو کشتا دے جماعتنو کشتا دے کورنو کشتا دے حتا سوائے چه مسئلہ نشتا دے اللہ رب العزت ویشتا دے خوئنہا اولا یحبون العاجلتا دنیا پی دے پاسا دا پیسا پی دے پاسا دا دنیا محبت پی دے پاسا دے او د دین محبت نشتا او کینو هغه چرتا پسلو کې پینځوم نشتا دی د دین محبت چې کوم اصلي محبت د دین دی او خاصه ده نمایښت ته پاري کنه څوک ته چې دی کله مالدار او خلق سره لړشي کنه نو بغیر د قران ندی بل نم ناخلخه چې د قران خدمت ته دور بیرونی دي دور اندرونی دي او ناظره پکشته او ترجمه پکشته دروغ وي او تجوید پکشته ادوره دوره په کال کې دوره فارغيږي توبه دا ټوله ګوشواره جوړه کړی تاسو مر ګران کار ده نو زه ګډیر پریشان دغه سړی ده ها ته په دې پریشان یې کې عمر راضی دی او په سپوه نشي ښه الله زکه ورپسې دا وي چې نه اولای دا تاسو چې وینئ دا ډېر معزز حضرات معزز ولي طالبان چې ځان دغه تناستي استادان دغه تناستي مواري دې پته مدي ناغي به عزت نه کوي اگه ناس نشی پاتے که دے او اگه بسی اگه بسر با علم نی دمرا لکدی سر چی دے اگه دمرا خواری نکل لکدی چی کئی ادی باغت پاسی او کینی او لاس پنام با تک دی او جی قربان باوی داولی دا پیسی دا پاری حبون العاجلتا پیسی عبادت شورو دے یقیناً دا دنیا پرس چی دی محبت ساتی دا دی نزدی دنیا سر مخکیم دا ذکر شو کنا کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره الله تخمعلوم دی محبت کی دی دنیا سرا دی نقد غالی دل تک ڈرا پونه غالی ویذرون وراهم یوما ثقيلا او دی پریگ دی رستو د زان اگر وذر ډیر ترنا ورا اهم دواړه ټیک رستو زګدي شاته کړی دا کړه دنیا مخکې کړی دا او آخرت شاته ورزول او یا دا مطلب دی چې هغه ورځ خورا روانه ده مخامخ وای زرونه دی پریګ دی خپل مخ ته هغه ورځ چې ډیره درنه ده ثقیلن ورځ درنه ده اچھا تللی ده نه سختې دی پکې مصیبتونه دی پکې ډېر لوی لوی هیبتونه دی پکې جاری او د مرګ نه کم نه دی په دې وجه وا تا ثقيل ویلې ښا دا ترتیب په دې کې نو حال ذکر ظاهري او د پاره علت بیان کو چې جنتیان ته دادوم رلوي شان په صحه حاصل دي انا نحن نزلنا عليك القران او دا جهنميان ولي محروم شو ان هؤلاء يحبون العاجله ځکه دی په غبین خلې خوا او اخرت یې ورکړو نو دواړو دغه انجام او عاقبت نو خاطر